तन को छुआ तूने उस तन को छुपाऊं जिस मन को लागे नैना वो किस को दिखाऊं दिल हुम हुम करे घबराए